الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون فإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون کما خرج کا رب کا جس طرح کی نکالا تجھ کو تیرے پروردگار نے تیرے گھر سے بالحق کے حق کے ساتھ اور بے شک ایک گروہ ایمان والوں میں سے لکارہون اس کو ناپسند کرتا تھا وہ جگڑتے ہیں آپ کے ساتھ حق بات میں بعد اس کے کہ واضح ہو چکی ہے بات گویا کہ وہ چلائے جا رہے ہیں موت کی طرف اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ وعدہ کیا تمہارے ساتھ پروردگار نے دو گروہوں میں سے ایک گروہ کا کہ وہ تمہارے ہاتھ لگے گا انہا لکم وہ تمہارے ہاتھ لگے گا اور تم پسند کرتے تھے کہ غیر ذاتی شوقہ جو کانٹے والا نہ ہو وہ تمہیں مل جائے تکون لکم وہ تمہیں مل جائے اور اللہ تعالی چاہتا ہے کہ ثابت کر دے حق کو اپنے کلمات کے ساتھ اور کاٹ دے جڑ کافروں کی تاکہ ثابت کر دے وہ حق کو اور باطل کر دے باطل کو اگرچہ مجرم اور گنہگار ناپسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کے اندر سورہ انفال میں ایمان والوں کی جماعت کے نظم و ضبط کا قانون بیان فرمایا پھر کامل الایمان جو لوگ ہیں ان کی پانچ صفتیں بیان فرمائی اور آخر میں ان کے لیے جو درجہ مرتبہ اور جو انعامات ان کو ملنے والے ہیں ان کا ذکر فرمایا تین انعامات اللہ کے ہاں درجوں کی بلندی اور لغزشوں کوتاہیوں اور گناہوں کی معافی اور عزت والی روزی یہ عزت والی روزی اور درجے اور بلندی کا کامل الایمان لوگوں کو ملنا ایسا ہی یقینی ہے جیسا کہ تیرے پروردگار نے تجھ کو نکالا تیرے گھر سے اور پھر فتح حاصل ہوئی یہ بالکل یقینی بات ہے ایسا ہی ان کا بدلہ ملنا بھی یقینی ہے بعض نے اس آیت کا ربط اس طرح بیان فرمایا ہے یہ پہلی آیت کے ساتھ اس طرح مربوط ہے جیسا کہ یہ بات ایک قطعی اور یقینی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے پیروکاروں کو مدینے سے نکالا اور پھر دشمن کے ساتھ مقابلہ ہوا اور فتح حاصل ہوئی اور کامیابی عطا فرمائی اسی طریقے سے کامل الایمان لوگوں کو یہ درجے اور معافی اور عزت کی روزی کا ملنا یقینی بات ہے اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں یہ پہلی آیات جو ہیں جن میں اللہ نے فرمایا کہ آل ایمان مال غنیمت کے بارے میں جھگڑا کرتے تھے پوچھتے تھے بعض کہتے تھے کہ ہمارا حق ہے بعض کہتے تھے ہمارا حق ہے نوجوان اور عمر رسیدہ آپس میں تنازع کر رہے تھے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں آپ کہہ دیجئے کسی کا حق نہیں ہے یہ تو اللہ تعالی کی ملکیت ہے اور اس کا نائب جو اللہ کا رسول ہے خلیفۃ اللہ ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق اس میں تصرف کرے گا ان کو آپس میں بالکل تنازع نہیں کرنا چاہیے نہ اپنا حق جتلانا چاہیے کسی کا حق نہیں ہے اللہ کی مہربانی سے فتح ہوئی ہے اور اسی نے مال غنیمت دشمن کا دل آیا ہے، اب اسی کا جو حکم ہوگا اس کے مطابق ان کو راضی ہونا چاہیے اور اس کی پابندی کرنی چاہیے. تو جس طرح یہ مال غنیمت کے اندر ان کا اختلاف تھا اور کسی کا حق نہیں تھا، وہ تو اللہ تعالیٰ کا ہی حکم اور اس کی مصلحت کے مطابق جو بات ہے وہی برحق ہے. مال غنیمت میں بھی ایسا ہی ہے، جیسا کہ بدر کی لڑائی کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا کہ آپ کو آپ کے گھر سے اللہ نے نکالا، جو ایک گروہ مسلمانوں کا ناپسند کرتا تھا کہ بے سر و سامانی کا حال ہے، یہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے. تو حالانکہ یہ بات حق تھی، اللہ کا یہ فیصلہ تھا کہ اللہ نے بے سر و سامانی کی حالت میں بھی ایمان والوں کو مدد دینی ہے اور ان کو غالب بنانا ہے. تو جیسا کہ یہ بات برحق ہے، اسی طرح مال غنیمت میں بھی آپ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کریں اور کسی بات کی طرف توجہ نہ کریں. جیسا کہ وہ بات برحق تھی، وہ ناپسند کرتے تھے لیکن اسی میں بہتری تھی، ایسے ہی یہ اپنا حق جتلا رہے ہیں مال غنیمت میں، تو آپ اس میں کسی کا کی بات پر مت چلیں، بلکہ امزے کما امرک اللہ، آپ چلیں اس پر جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، اسی طرح جیسا کہ اللہ نے آپ کو آپ اپنے گھر سے نکالا اور وہ اللہ نے آگے فتح عطا فرمائی. حالانکہ بعض لوگ ناپسند کرتے تھے کہ یہ اس موقع پر لڑائی نہیں ہونی چاہیے، جنگ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ کما تشبیہ کے لیے ہو گیا. بعض یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ کما سبب اور علت کے لیے بھی ہے. کما جو ہے یہ دونوں معنوں میں آتا ہے، تشبیہ کے لیے بھی، جیسا کہ مال غنیمت میں وہ ناگوار سمجھ رہے ہیں اور اللہ کا فیصلہ برحق ہے، ایسا ہی جیسا کہ بدر کے اندر وہ لوگ ناگوار سمجھ رہے تھے لڑائی لڑنے کو، لیکن وہ بات برحق تھی. تو یہ تو تشبیہ کے لیے ہوا، اور یہ علت اور سبب کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مال غنیمت کے اندر اللہ کا فیصلہ اور اس کا حکم ہی جاری ہونا یہی بہتر ہے اور حکمت کے مطابق ہے. کیوں؟ کما اخراجہ کا، اس واسطے کہ اللہ نے آپ کو نکالا اپنے آپ کے گھر سے، نکالا کہ چلیں، اور نکالتے وقت کچھ اتنی تسریح نہیں ہوئی تھی، بعد میں چل کر پتا چلا کہ جنگ بھی ہوگی، اس لیے کہ پروردگار نے آپ کو آپ کے گھر سے نکالا. یہ نکالنا برحق تھا، اور اسی کے اندر یعنی بہتری اور کامیابی تھی، اللہ کی حکمت اور تدبیر میں یہی بات تھی. تو جیسا اس واسطے آپ مال غنیمت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مصلحت کے مطابق ہی فیصلہ کریں، جیسا کہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں یا اپنا حق جتلاتے ہیں، اس قسم کی کوئی بات نہیں. تو یہ کما علت کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو نکالا، یہ آپ کا نکالنا یہی تو ذریعہ تھا مال غنیمت کے حاصل ہونے کا. تو یہ نکالنا، تو اللہ نے آپ کو نکالا، تو ایسے ہی مال غنیمت میں بھی اللہ نے دلایا، تو لہذا اسی کے حکم کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے. جو لوگ اپنا حق جتلاتے ہیں وہ درست نہیں ہے. جیسا کہ نکالا تجھ کو تیرے پروردگار نے تیرے گھر سے حق کے ساتھ، یہاں پر مفسرین کرام نے بہت باتیں بیان کی ہیں، تشریح کی ہے، لیکن زیادہ واضح بات یہ ہے کہ یہ جو نکالنا تھا، یہ گھر سے نکالنا اور پھر بدر کے مقام میں دشمنوں کے ساتھ ٹکر لگانی اور پھر کامیاب کرنا، اللہ کی تدبیر اور مصلحت میں یہ بات تھی. گھر سے نکالنے کی بات تو اس طرح ہوئی کہ مکی زندگی میں مسلمان اور حضور علیہ الصلات والسلام بے حد تکلیفیں اٹھاتے رہے، جہاد کا حکم نہیں تھا، ہاتھ کو روکنے کا حکم تھا. مدنی زندگی میں چل کر پھر اللہ نے اجازت دی، تو اجازت دی کہ دشمن کے مقابلے میں ہاتھ اٹھائیں اور ان پر حملہ بھی کریں. تو یہ تو سن 2 ہجری کا واقعہ ہے. یہ بدر جو ہے جس کا ذکر اس سورت کے اندر اللہ نے فرمایا ہے, اور یہ جو گھر سے نکالنے والی بات ہے, یہ سن 2 ہجری کا واقعہ ہے. سن 2 ہجری کے اندر رمضان کے مہینے میں یہ لڑائی واقعہ ہوئی. 17 رمضان تھی اور مارچ کا مہینہ تھا. مارچ کے مہینے میں بھی کافی گرمی ہوتی ہے عرب کے اندر, گرمی کا زمانہ تھا. اور یہ 624 عیسوی کے اندر یہ بات واقع ہوئی. سن کے اعتبار سے 624 یہ ہجری عیسوی کے اندر یہ واقع ہوئی, اور سن 2 ہجری رمضان مبارک کے مہینے میں یہ. تو واقعہ اس طرح ہوا کہ مکی زندگی میں تو وہ تھا نہیں ہے جہاد کا سلسلہ. اب یہاں اس واقعہ سے پہلے چھوٹے چھوٹے 3 غزوات ہو چکے تھے, یعنی دشمنوں کے ساتھ جھڑپ تھوڑی بہت ہوئی تھی, کوئی بڑی نمایاں لڑائی نہیں ہوئی تھی. جیسا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ذات العشیرہ 2-3 غزوات کا ذکر کیا ہے کہ مسلمانوں کی جماعتوں کا کافروں کے مقابلے میں یعنی کچھ مقابلہ ہوا, لیکن وہ معمولی تھا. یہ مارکہ سب سے پہلے بڑا مارکہ ہوا. اس مارکے کے بارے میں یہ ہے کہ مشرکین مکہ ہجرت کے بعد بھی مسلمانوں کو چھوڑتے نہیں تھے, ان کے خلاف زبردست مہم انہوں نے چلا رکھی تھی. حتیٰ کہ جو لوگ حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے, کافروں نے پیچھے آدمی بھیج کر حبشہ کے بادشاہ کو بدظن کرانے کی کوشش کی, تو پھر تحائف بھیج کر. تو یہاں مدینے والے لوگوں کو بھی وہ ڈراتے رہتے تھے, کہتے تھے تم نے ان کو کیوں پناہ دی ہے, ہم تمہاری جڑ بنیاد اکھاڑیں گے. اور یہودیوں کے ساتھ بھی مل کر قریش مکہ سازش کرتے تھے. الغرض کے وہاں بھی مسلمانوں کے لیے کوئی چین سکون نہیں تھا, ہر وقت پریشانی تھی. اور مشرک چونکہ طاقتور تھے, مضبوط تھے, تو اس واسطے وہ ہر طرح اذیتیں پہنچاتے تھے جیسا بھی موقع ہوتا تھا. اور مکے کے لوگ تجارت کے لیے 2 موسموں میں مختلف علاقوں میں جاتے تھے. سردی کے موسم میں یمن کے علاقے میں تجارت کے لیے جاتے تھے, اور یہ گرم ملک ہے, اور گرمی کے زمانے میں شام فلسطین اس علاقے میں جاتے تھے, ٹھنڈا ملک ہے, سیزن بھی مطلب ہے گزر جائے اور تجارت بھی ہو جائے. تو اب کی دفعہ جو مشرکوں نے جو تجارتی قافلہ شام کی طرف بھیجا تھا, تو اس کے اندر یہ طے کیا تھا 50,000 پاؤنڈ یا 50,000 دینار کا سامان تجارتی لایا گیا تھا. 150 اونٹ تھا اور 40 آدمی اس کی نگرانی میں تھے. ابو سفیان اور عمرو بن العاص ان کی قیادت میں یہ تجارتی قافلہ شام سے اس نے آنا تھا. اور کافروں نے یہ بات طے کی تھی کہ اس دفعہ کا جو منافع حاصل ہوگا وہ سب کا سب مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا. اس قافلے کی یہ غرض و غایت کہ کوئی آدمی مکے والا اس منافع سے نہیں لے گا, جو منافع ہوگا یہ مسلمانوں کے خلاف یعنی مہازارائی میں صرف کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا کہ یہ تجارتی قافلہ اس طریقے سے شام سے واپس آ رہا ہے اور جا رہا ہے. یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے میں مسلمانوں سے یہ فرمایا, قافلہ جا رہا ہے تجارتی, اور اس قافلے کی انتہا یہ ہے, نیت کافروں کی یہ ہے, اس کا جتنا بھی منافع ہوگا سب تمہارے خلاف استعمال کیا جائے گا. اس لیے اس کا تعاقب کرنا چاہیے. حضور نے یہ فرمایا تو باقاعدہ جنگ کا تو اعلان نہیں تھا، کیونکہ تیاری کے ساتھ نکلتے، تو روا روی میں جیسا بھی جس کو موقع ملا، کوئی نکلا کوئی نہ نکلا. بدر میں جو آدمی شریک نہیں ہو سکے تھے، کسی کو ملامت نہیں کیا گیا کہ تم کیوں شریک نہیں ہوئے، نہ کسی کو برا منایا گیا جو شریک ہو گئے. اور کیونکہ اصل میں یہ قافلے تجارتی قافلے کے تعاقب کا مقصد تھا مدینے سے نکلنا، گھر سے نکلنے میں پہلی بات یہ تھی. لیکن جب مدینے سے باہر نکلے، اب یہ قافلے والے جو تھے وہ بھی اپنی جاسوسی کا انتظام رکھتے تھے کہ بھی دشمن کے علاقے میں سے ہو کر گزرنا ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں، ان کی جاسوسی بھی برابر رہتی تھی. تو انہوں نے بھی آدمی لگا رکھے تھے کہ ہم کو اطلاع دینی چاہیے کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں. تو ادھر جب حضور نے یہ اعلان فرمایا کہ بھئی اس کا تعاقب کرنا ہے، اس کی اطلاع قافلے کے سالار کو پہنچ گئی، ابو سفیان تک پہنچ گئی کہ مسلمان قافلے کا تعرض کرنا چاہتے ہیں. تو اس نے آدمی اپنے مکے میں بھیجے اور بڑی تیز اونٹنیوں پر سانڈنیوں پر سوار کر کے ایک آدمی کو بھیجا. تو عربوں کے دستور کے مطابق اونٹنی کے ناک بھی کاٹ دیا، کان بھی، کجاوا بھی الٹا رکھ دیا، اس کے کپڑے بھی آگے پیچھے سے پھاڑ کر کے جیسا کہ خطرے کے وقت کیا کرتے تھے، اسی وضع میں بھیجا اس کو کہ مکے میں جا کر کے کہو کہ مسلمان قافلے کو کا تعاقب کر رہے ہیں، تم اس کی کوئی مدد کر سکتے ہو تو کرو. تو مکے میں جب وہ پہنچا ایسی حالت میں ابو سفیان کا قاصد، تو ہل چل مچ گئی سارے مکے میں. تو ابو جہل نے کعبے کے اوپر چڑھ کر اعلان کیا کہ بھائی تمہارے قافلے کو مسلمان چھیڑنا چاہتے ہیں، سب لوگ جاؤ، کسی گھر میں کوئی مطلب ہے بڑا آدمی نہ رہے، سب جاؤ مقابلہ کرنے کے لیے، اپنے قافلے کو بچاؤ. تو یہاں سے تیاری اس طریقے سے کرائی گئی. اس دوران میں مکی زندگی کے اندر حضور کی پھوپھی عاتقہ حضرت صفیہ تو بالیقین اسلام لائی تھی، اور عاتقہ کے بارے میں بھی یہ آتا ہے، چار پھوپھیاں تھیں، دو تو کفر کی حالت میں مری ہیں، اور دو کے بارے میں کہ وہ ایمان لائی. حضرت صفیہ بھی عاتقہ کے بارے میں، عاتقہ کے بارے میں دونوں قسم کی روایتیں ملتی ہیں، زیادہ یہ ہے کہ وہ ایمان لائی تھی، مکی میں رہتی تھی. مکی عاتقہ نے ایک خواب دیکھا حضور کی پھوپھی نے، کہ آسمان سے ایک فرشتہ اترا ہے، اس نے ایک پہاڑ سے پتھر لیا ہے، تو پتھر کو اس طریقے سے مارا ہے اس کے ٹکڑے ہو گئے کہ مکے کے ہر گھر میں اس کا ایک حصہ پڑا ہے، کوئی گھر خالی نہیں رہا. یہ خواب دیکھا، خواب اپنے بھائی عباس کے ساتھ کے سامنے بیان کیا، تو عباس نے لوگوں کے سامنے ذکر کیا، چرچا ہو گیا. ابو جہل کو غصہ آیا اور وہ کہنے لگا کہ پہلے مرد ہی نبوت کے دعوے کرتے تھے اور کہانت کرتے تھے، اب عورتیں بھی اس خاندان کی یہ دعوے کرنے لگ گئی ہیں اور ایسی باتیں کرتی ہیں، سب فضول ہے، کچھ نہیں ہے یہ، چلو سارے قافلے کا مقابلہ کرنے کے لیے. زور سے آدمیوں کو لے گیا. جب یہ بات ہوئی اور ادھر اللہ تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام 313 یا 319 آدمی تھے کہ جن کو لے کر آپ مدینے سے نکلے تھے، اور اصل میں وہ قافلے کا تعرض مراد تھا. جب وادی زفران میں پہنچے تو تفصیلات اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتلائی، اور قافلے والوں نے بھی ہوشیاری سے کام کیا کیونکہ وہ جانتے تھے، تو انہوں نے وہ راستہ اختیار کر لیا ساحل سمندر کا کہ جس میں زیادہ وہ محفوظ رہ سکتے تھے، اس راستے پر، وہ کوئی دراز ہوگا لمبا ہوگا لیکن ذرا محفوظ ہوگا، اس راستے پر قافلہ چل پڑا. اور ابو جہل یہاں مکے سے لے کر آدمیوں کو نکلا، اور یہ بھی، اور ان کا عنوان اصل میں مطلب یہ ہے کہ قافلے کا بچانا مقصد تھا، لیکن جب وہ بدر کے مقام پر پہنچے تو ادھر مسلمان وادی زفران کے اندر جو پہنچے ہوئے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام میں اب مشورہ کیا. وہی الہی سے معلوم ہو گیا کہ ابو جہل اپنی پارٹی اور مکے والوں کو لے کر نکلا ہے اور قافلے والے اس طریقے سے ساحل کی طرف ہو گئے ہیں. تو اب اس موقع پر اللہ تعالی نے ایمان والوں کو یہ چیز بتلائی کہ دو باتوں میں سے ایک نہ ایک تم کو ملے گی, یا یہ قافلہ تمہارے ہاتھ آئے گا اور یا دشمنوں پر فتح حاصل ہوگی. یہ اس مقام میں آ کر یہ بات ہوئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں سے مشورہ کیا. ابو بکر عمر وہ تو تیار تھے جیسا حضور کا فرمان ہو ارشاد ہو, کیونکہ اور لیکن انصار مدینہ جو تھے ان میں کئی باتیں ایسی تھیں کہ وہ مدینے سے نکلتے وقت جنگ کے لیے تو نکلے نہیں, اسلحہ بھی کوئی نہیں ہے, پاس سامان بھی نہیں ہے, آدمی بھی تھوڑے ہیں. عنوان یہ ہے کہ قافلے کا تعاقب کرنا ہے, وہاں کوئی زیادہ جنگ کا تو امکان ہی نہیں ہے. قافلے کی حفاظت والے سارے 40 آدمی ہیں, باقی جو سامان ہے اونٹ ہیں, تو اس لیے وہاں سے اس طریقے پر نکلے تھے. لیکن اب یہاں سامنے دوسری صورت بھی آ گئی, دونوں باتوں میں سے ایک نہ ایک تم کو ملے گی. اور اللہ کی مشیت یہ تھی کہ اسی حالت کے اندر دشمن کے ساتھ ٹکر ہو جائے اور اللہ کی نصرت جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ شامل حال ہو جائے اور کافروں کا زور ٹوٹ جائے, اور مسلمان جو تھے ان میں سے بعض یہ چاہتے تھے کہ قافلہ ہی اگر مل جائے ہم مالی حالت درست کر لیں اور اس موقع پر لڑائی نہ لڑنی پڑے, بعض کا یہ خیال تھا. حضور نے جب بات کی لوگوں کے سامنے تو بعض نے تو تصدیق کی اور بعض نے اس کے متعلق کچھ نہ کہا, خاموش رہے جن کا یہ خیال تھا کہ وہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے. تو آپ بار بار فرماتے تھے کہ مشورہ دو بھائی کیا کرنا چاہیے. حضرت مقداد ابن عمر نے تقریر کی تھی اس موقع پر, یہ مہاجرین مکہ میں سے تھے, انہوں نے یہ کہا تھا جو مشہور ہے ان کی تقریر کہ حضور آپ جس طرح حکم دیں گے, سمندر میں ہم جائیں گے, خشکی میں جائیں گے, ہر مشکل بات میں ہم گھس جائیں گے, دور کہیں وہاں جائیں گے, ہم اس طرح نہیں جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا تھا کہ اذہب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قائلون. حضور ہم جان کی پر کھیل جائیں گے اور جو آپ کا حکم ہوگا اس کو پورا کریں گے. حضور نے ان کو بھی آفرین کہی, ٹھیک ہے, لیکن پھر فرمایا لوگوں مشورہ دو. مطلب یہ تھا کہ انصار مدینہ بھی کچھ بولیں, ان کا کیا خیال ہے. تو حضرت سعد ابن معاذ اور بھی دوسرے صحابہ, سعد ابن معاذ نے بھی اس موقع پر تقریر کی اور یہ عرض کیا کہ حضور جہاں تک بھی آپ کہیں گے, عدن اب یہ جو دور ہے وہاں مکے سے, اگر وہاں تک کہیں گے وہاں تک بھی ہم جائیں گے, اور ہر طریقے سے آپ دیکھ لیں گے کہ ہم نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے اور آپ کا اتباع کیا ہے اس کو صحیح طور پر نبھائیں گے. تو حضور بڑے خوش ہو گئے کہ انصار مدینہ بھی اس بارے میں متفق ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا پھر یہ ہے کہ ابو جہل اپنے لاؤ لشکر کو لے کر آ گیا ہے, بدر پہنچ رہا ہے. تو فرمایا کہ سیرو علی برکت اللہ ہے, اللہ کی برکت پر چلو اب تم. تو اسی طرح بے سر و سامانی کی حالت میں, نہ کوئی اسلحہ ہے نہ کوئی ساز و سامان ہے اور آدمی بھی تھوڑے ہیں, اسی طریقے سے وہاں سے چل پڑے. تو بدر میں آ کر پہلے مشرکوں نے قبضہ کر لیا تھا, وہ ساری تفصیلات آگے آہستہ آہستہ سورج میں آ رہی ہیں. تو اللہ نے اس موقع پر مسلمانوں کو نصرت عطا فرمائی, جو اور یہ مارکا جو تھا حق اور باطل کا سب سے بڑا عظیم مارکا تھا, جسے مسلمانوں کی ساری دنیا میں دھاک بیٹھ گئی اور اسلام کا غلبہ وہاں سے شروع ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ نکالا تجھ کو تیرے پروردگار نے تیرے گھر سے حق کے ساتھ، یعنی صحیح تدبیر کے ساتھ اللہ نے نکالا، کہ اللہ کی مصلحت میں یہاں کافروں کو مغلوب کرنا تھا، اور ایک گروہ ایمان والوں میں سے ناپسند کرتا تھا، راضی نہیں تھا کہ بے سر و سامانی کی حالت میں جنگ کیسے ہم لڑ سکیں گے، اور بعض یہ کہتے تھے کہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے، صرف قافلے کا ہی تعرض ہونا چاہیے، وہ جھگڑا کرتے ہیں تو اس سے حق بات میں بعد اس کے واضح ہو چکی، وہی الہی نے یہ بات بتلا دی ہے کہ ایک بات تو یقیناً تم کو حاصل ہوگی، تو یہ بعض لوگ جو ہیں وہ اس طرف جانے کو ایسا سمجھ رہے ہیں گویا وہ موت کی طرف چلائے جا رہے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں جیسا کسی کو موت کے لیے ہانک کر لے جایا جا رہا ہو، اس پر کتنی ناگوار حالت ہوتی ہے، ایسی ناگوار حالت ان پر طاری ہے۔ تو فرمایا اس بات کو یاد کرو کہ یعدکم اللہ، جب اللہ تم سے وعدہ کرتا تھا کہ دونوں طائفوں میں سے، دونوں جماعتوں میں سے ایک تم کو حاصل ہوگی، یا قافلہ حاصل ہوگا تجارتی قافلہ اس کا ساز و سامان، اور یا دشمنوں پر غلبہ حاصل ہوگا، ایک نیک بات ہوگی۔ فرمایا اور تم پسند کرتے تھے کہ جس میں کانٹا نہ لگے وہ ہو، شوکا کانٹے کو کہتے ہیں، اور شوکا سے مراد یہ ہے کہ جو وہ قافلہ اور وہ تمہارے ہاتھ لگ جائے کہ جو ہتھیاروں سے لیس نہیں ہے، یعنی ایل کانٹے سے لیس نہیں ہے، ہتھیاروں سے اسلحہ سے لیس نہیں ہے، وہ تم کو مل جائے بغیر مشقت کی مل جائے، مطلب ہے جلدی سے قابو پا لو اس قافلے پر، مال تمہارے پاس آ جائے، یہ وہ تم، اور اللہ چاہتا ہے کہ یحق الحق کا، وہ ثابت کر دے حق کو، ایمان کو ثابت کر دے، اور اپنے کلمات کے ساتھ، اپنے کلاموں کے ساتھ، اپنی وحی کے ساتھ، اپنے ارشادوں کے ساتھ حق بات کو ثابت کر دے، اور کاٹ دے جڑ کافروں کی۔ اللہ یہ چاہتا، خدا کا ارادہ اور مقصد یہ ہے کہ کافروں کی جڑ کٹے اور کمزور ہوں وہ۔ تم چاہتے ہو کہ جو بغیر کانٹے کے جو قافلہ ہے، جو اسلحہ سے لیس نہیں ہے، وہ تمہارے ہاتھ لگ جائے مشقت کے بغیر، تمہاری خواہش یہ تھی۔ یہ بعض حضرات ایسے ہی چاہتے تھے، تو اللہ نے ان کی ساری بات کو ظاہر فرما دیا۔ کیوں اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرنا چاہتا ہے؟ لیحق الحق کا، ثابت کر دے حق کو، یعنی توحید اور ایمان کو، یہاں بھی ایمان کے اس طریقے سے غلبہ ہوتا ہے، اور توحید یہ چیز ہے، اور باطل کر دے باطل کو، یعنی شرک کو، باطل سے مراد شرک ہے، شرک کو مغلوب کر دے، باطل کر دے، کمزور کر دے، دبا دے، پست کر دے، ذلیل کر دے، تو ایمان اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ پختہ کر دے، ثابت کر دے، ظاہر کر دے، تاکہ یحق الحق، ثابت کر دے حق کو اور باطل کر دے باطل کو۔ کیا ہے، مجرم لوگ اس کو ناپسند کرتے ہوں، لیکن اللہ کی مصلحت یہی تھی۔ اب آگے بدر کے مقام میں جس جس طریقے سے واقعات پیش آئے، اور جس طریقے سے اللہ نے فتح عطا فرمائی، ان میں سے بعض واقعات کا ذکر ہے قرآن میں، اور اس ضمن میں پھر وہ اصول اللہ نے بیان فرمائے ہیں کہ مسلمانوں کو دشمن کے مقابلے میں جنگ کرنے کے لیے کن اصولوں کی پابندی ضروری ہے، یہ سارے اصول بھی آئیں گے، اور جستہ جستہ واقعات کی طرف اشارہ بھی ہوگا، کہ اور پھر مسلمانوں کو فتح حاصل ہونے کی کیفیت، ان کی حالت، کمزوری، ضعف، سب کا نقشہ کھینچ کر، اور اللہ تعالیٰ نے جس جس طریقے سے مدد فرمائی، اس سب کا ذکر فرمایا۔